सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। व्याकरण प्रथमा वृत्ति की 49वीं कक्षा, आपका स्वागत है। उन्नीसवां सूत्र चल रहा था, दाधाग्वदाब, घू संज्ञा का सूत्र। और घू संज्ञा का प्रयोजन एक तो आठवें अध्याय में आएगा, और उसी आठवें अध्याय के सूत्र को लगाने के लिए इन्होंने उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं। आठवें अध्याय के चौथे पाद में, जो कि अंतिम पाद है अष्टाध्यायी का, उसमें एक प्रकरण चलता है, और वो प्रकरण है णत्व प्रकरण, नकार को णकार करना। और उस चौथे पाद का पहला ही सूत्र है प्रशाभ्याम नोणः समान पदे। तो इसी सूत्र से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और ये णत्व प्रकरण आगे के अनेकों सूत्रों में चल रहा है, और ये कहां तक पहुंचता है कोई बताएंगे? किसने बताया ये? अच्छा, तो ठीक है। तो क्षुभना दिशुच तक, 38 संख्या तक ये णत्व प्रकरण जा रहा है। उसके आगे फिर अलग अलग छोटे छोटे विषय हैं सूत्रों में अंत तक। तो इसी णत्व प्रकरण में 17 संख्या पर एक सूत्र आ रहा है, मिल गया, बड़ा सूत्र है ये, नेह। नेह का अर्थ क्या है? नी का षष्ठी का एक वचन, नी, नी जो उपसर्ग होता है ना, तो आगे जो धातुएं आ रही हैं, गद नद पत पद, ये स्पष्ट होगी धातुएं, गद नद पत पद, चार धातुएं तो ये हैं। आगे क्या है फिर? बस यही समझना है, घू, ये यही घू है जो दाधा घोदाब जो संज्ञा कर रहा है घू। तो घू लिखा हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ, घू ही तो है, दाधा घोदाब, दाधा घू, वही घू ये है। तो ने गद नद पत पद ये धातुएं हो गई, तो घू क्या है फिर? ये दावर्धा, ये भी धातुएं हो गई। यहां कितनी आ गई इसमें घू कहते ही? 6 धातुएं आ गई, ये 6 धातुएं एक साथ बोल दी, कितना काम किया पांडे ने, देखो 6 धातुएं बोलनी है और एक शब्द से घू, बस इसलिए संज्ञाएं की जाती हैं, ये लागू हो गया। तो इस तरह से नेर गद नद पत पद घू हो गया। आगे फिर धातुएं गिना दी गई हैं, मां स्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देगधी, आगे सप्तमी का बहुवचन। अब इसमें अनुवृत्ति न लाएं तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का? कि इन सब धातुओं के परे रहते नी के स्थान में, बस यही तो हुआ। और भी कुछ तो इन धातुओं के परे रहते नी के स्थान में, अब पीछे से आ रहा है णः, पहले ही सूत्र से ऋषाभ्याम नः, नकार हो जाता है, अब भी नहीं बनेगी बात कि इन धातुओं के परे रहते नी के नकार को नकार हो जाता है। तो इस तरह से तो हम केवल नी प्रयोग करेंगे और उसको फिर बोलेंगे णी, जैसे ददाती से पहले नी लगा दो तो नी ददाती अर्थात णी ददाती, यही तो बोला जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ना को ना का प्रकरण है ये किसी से उत्तर होने पर होता है, उसे कहते हैं निमित्त। निमित्त चाहिए इसको, नकार को नकार करने का प्रकरण तो है लेकिन किसी से उत्तर। वो उत्तर में दो शब्द इन्होंने लिए हैं, दो वर्ण र और श, देखो पहले ही सूत्र में रेफ और शकार, इनसे उत्तर करता है। और जो प्रथम सूत्र है ये करता है समान पद में, पद आप जानते ही हैं सुप्तिगंतम पदम, एक पद के अंदर यदि कहीं रेफ और शकार आ रहे हैं और उनसे उत्तर, रेफ से उत्तर या शकार से उत्तर, किसी एक वर्ण से उत्तर नकार आ गया, उसको यह नकार कर देगा समान पद में। अब इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी सूत्र हैं इस प्रकरण में वो या तो कुछ अपवाद के रूप में आएंगे, है ना, जैसे क्षुभनादि सूचे जो अंतिम सूत्र है, ये अंतिम सूत्र क्या है इस प्रकरण का, क्षुभनादिशु च, तो क्षुभनादिशु क्षुभनादि, क्षुभनादि क्या है ये, क्षुभ्न धातु इसका रूप चलाते हैं, जब क्षुभ धातु है ये, क्षुभ का रूप क्रियादिगण की है तो रूप क्या बनता है इसका, प्रथम पुरुष के एकवचन में लट लकार में क्षुभनाति। अब क्षुभनाति एक पद है या दो पद है, उस एक ही पद में समान पद में रेफ और शकार है कहीं पर, नहीं है, है कहीं पर, क्या मिल गया, पहले नहीं था ना, उत्पत्ति हो गई क्या अभी, बिल्कुल है, देखो बिल्कुल निश्चय से कह रहे हैं सत्यपति जी, है, आप कह रहे नहीं है, तो आप कौन से ये था, ये क्या उत्तर हुआ कि मूर्धन्य है, अर्थात हमें और कोई चाहिए था, रसाभ्याम नोणा में मूर्धन्य ही तो मांग रहा है वो। तो रेफ और शकार से उत्तर, तो शकार से उत्तर इसमें क्या नकार भी आ रहा है कहीं पर, है? अंतराल की बात, अंतराल तो स्वीकार कर लिया गया है, अंतराल तो स्वीकार, ये जो है ना पहला सूत्र रसाभ्याम नोणा है समान पदे, ये सूत्र और दूसरा सूत्र दोनों को मिला के लगाते हैं हमेशा, जिन जिन का व्यवधान स्वीकार्य है उनकी गिनती कर दी गई है दूसरे सूत्र में, कौन कौन से व्यवधान स्वीकार्य हैं, अट, अट प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और कु कवर्ग और पु पवर्ग और आंग और नुम, इनके व्यवधान होने पर भी व्यवाये अपि, अपि क्यों लगाया, पर भी नकार को, इनके व्यवधान होने पर भी न हो तब भी, न हो तब भी, जैसे कृष्ण, कृष्ण मूर्धन्य शकार है, आगे जो नकार है क्या व्यवधान से युक्त है, तो यहां अट को क्वांग नमवाई पे सूत्र की पड़ेगी आवश्यकता, केवल रसाभ्याम नोण समान पद हो गया कृष्ण, और क्षुभनाति बोलेंगे तो यहां जो प्राप्ति दिखाएंगे, यहां प्राप्ति कब होगी, जब अटकुपवांग नुम्बवाईपी सूत्र के सिद्धांत को भी लाएंगे, तो क्षुभनाति में क्ष श शकार से उत्तर क्या क्या है, अब नकार तक पहुंचते पहुंचते पहले क्या है, पहला वर्ण क्या है शकार से उत्तर, पहले का है, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा शकार से उत्तर पहला वर्ण क्या है, उ अट में आ गया, उसके उत्तर क्या है, भकार किस में आ गया, बवर्ग में आ गया, अट कवर्ग पवर्ग, फिर क्या है नकार आ गया। तो जो व्यवधान आए बीच में वो स्वीकरणीय है, इसलिए न गुणा की प्राप्ति हो रही है। किस से? अशाभ्याम नुणा समान पदे और अगले सूत्र को साथ में जोड़ते हुए। तो क्षुभना दिशुच में फिर क्यों नहीं हुआ? तो वही अपवाद है ये। और ये अपवाद कहां से प्रारंभ होने लगते हैं? कहीं न शब्द देखो आ रहा है किस सूत्र में पीछे? शुभना दिशुच के ऊपर के सूत्र, पीछे के सूत्र पढ़ो, कहीं न भी आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से ये 33, 34, 35, 36, 37, 38 ये हो गया अपवाद। ठीक है, अब इससे पूर्व जितने भी हैं 32 तक, ये सारे अणत्व करने वाले हैं, आगे रोकने वाले हैं। प्रकरण दिमाग में ला रहा हूं, आपकी बुद्धि में ढंग से आ जाए, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी सूत्रों का अर्थ करते समय। ये नहीं करते, ये पिछले सूत्रों के कार्य को रोक रहे हैं, यानी कहीं किसी सूत्र से प्राप्ति होगी ये रोकेंगे उसको। अपवाद तभी तो होता है जब कहीं प्राप्ति होगी, तभी तो निषेध करेंगे। अपवाद रोकता है किसी सूत्र के कार्य के लिए, ये रोकने वाले हैं। अब बात आई कि समान पद में हो तब अणत्व होगा। अब हमारे पास में शब्द है प्रणी ददाति, अभी बनाएंगे, बनाया नहीं अभी, लेकिन बना बनाया आपके सामने ला रहा हूं कि प्रणी ददाति। क्या यहां प्र में जो रेफ है इससे उत्तर नी आ रहा है? ठीक है, तो रसाभ्याम नूण लगेगा यहां। क्या कहता है रसाभ्याम नूण? रेफ और शकार से उत्तर समान पद में नकार को नकार हो जाता है व्यवधान होने पर भी। व्यवधान क्या है रेफ के आगे? ई रेफ के आगे देखो सूक्ष्मेक्षिका बनाओ, व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, सूक्ष्मेक्षिका, सूक्ष्म बुद्धि तुरंत पकड़ा करो वर्णों में। और बहुत सामान्य सी बात है ये, कुछ भी नहीं है, कोई ज्यादा पैना नहीं करना है बुद्धि को यहां। अरे प्र के आगे रेफ के आगे अकार है, आपने कैसे बोल दिया ई? तो रेफ के आगे क्या है? अकार, ये अट में आ गया। फिर क्या है? नकारा तो गया, एक ही विधान मिला, तो यहां ना कोणा होना चाहिए। क्या समान पद है ये प्रवर्णी, यानी कि नकार भी उसी पद में हो और निमित्त अर्थात रेफ और शकार भी उसी पद में हो। प्र अलग पद है, ये पद होते हैं सारे, ये उपसर्ग भी पद ही है, इनके भी आगे सुप आते हैं, लेकिन निपात संज्ञा होने के कारण से निपात संज्ञा होगी किससे? कहाँ पहुंच गया? चादी में आते हैं प्रादि, ये चादी में कहाँ है? सूत्र ही अलग है, प्रादय वहां योग भाग भी किया गया है, या तो प्रादय को अलग कर दो, उपसर्ग क्रिया योग अलग कर दो, क्योंकि ये दो कार्य अलग अलग हो गए ना। प्रादय तो करता है निपात संज्ञा, उपसर्ग क्रिया योग करता है उपसर्ग संज्ञा, लेकिन इसमें आपको दोनों इकट्ठे मिलेंगे। महावश्यकार ने इसको अलग अलग करके भी स्पष्ट किया है, जैसे ऊँ की बात आई थी पीछे। कौन सूत्र? सूत्र अपना योग भाग कैसे कर लेगा? ये तो आप करेंगे या पतंजलि करेंगे, सूत्र अपना योग भाग कैसे कर लेगा? तो प्रादय सूत्र से बात हो रही थी, निपात संज्ञा किससे होगी? आपने कहा चादि सत्व, ये कैसे कर देगा? चादि गण में नहीं आते ये, प्रादि अलग गण है एक, और इस गण में केवल यही है 22। तो प्रादय से निपात संज्ञा, स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा, इसलिए सुप हट जाएंगे। तो ये सब पद होते हैं, ये प्र अलग पद है, नी अलग पद है, तो निमित्त भिन्न पद में और निमित्ती भिन्न पद में। ये पद कैसे मानूं? अभी तो मैंने सारी व्याख्या कर दी। प्रो तो ठीक है, प्रो है, परा है, जो जितने भी है उसका अलग अलग लेंगे केवल। उसके पद के ये सार्थक है कि नहीं है? तो अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक हुए प्रातिपदिक होने से स्वादुत्पत्ति होगी। अब हटाना काम आपका रहा, कैसे हटाओगे? वो हटाने की प्रक्रिया बताई थी मैंने कि निपात संज्ञा, फिर अव्यय संज्ञा, फिर अव्यादाप सुप। तो ये प्र और नि समान पद में नहीं है, रेफ और शकार और नकार। ये सूत्र कब लगता है रेषाभ्याम नोण समान पदे? जब समान पद में हो तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब यहां से जो तीसरे सूत्र से प्रकरण प्रारंभ होता है, ये भिन्न पदों के लिए है, ठीक है? पूर्व पदात है, पंचमी नहीं है। पूर्व पद से उत्तर, तो स्पष्ट है कि अब निमित्त, यानी कि पूर्व पद पदात का तात्पर्य होता है पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर। पूर्व पदस्थात निमित्तात उत्तरस्य। अब पूर्व पद में स्थित क्या होगा, नकार होगा या रेफ शकार होगा? रेफ और शकार निमित्त ही है, और निमित्ति नकार है। तो पूर्व पद में रेफ या शकार में से कोई आना चाहिए, और उत्तर पद में देखेंगे हम नकार के लिए। तो प्र में ये पूर्व पद हो गया, नी उत्तर पद हो गया, ठीक है? अब यहां ये सूत्र तो नहीं करेगा, लेकिन पूर्व पदार्थ की अनुवृत्ति आगे अब चलती रहेगी, ठीक है? अब ये सूत्र फिर आ जाओ 17 नंबर पे आप, कि 17 संख्या में हमने कहा था नी के स्थान में। अब पूर्व पदार्थ को और लाओ इसमें, अब अर्थ करेंगे क्या? पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर। अब बार बार रेफ शकार नहीं बोलेंगे, वो निमित्त रेफ शकार ही हैं। पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर, नी के स्थान में नकार होता है, नकार के स्थान में, यानी कि नी के नकार के स्थान में, क्योंकि नी में दो वर्ण हैं, तो नह नह की अनुवृत्ति आई रही है साथ साथ, नकार नह की भी आ रही है, नह की भी आ रही है, और रसाभ्याम जुड़ जाएगा इसमें पूर्व पदार्थ के साथ में। रसाभ्याम में पंचमी है, इधर पूर्व पदार्थ में पंचमी है, तो संगति क्या लगेगी? पूर्व पद में स्थित रेफ और शकार से उत्तर, नी के नकार के स्थान में नकार होता है। लेकिन सर्वत्र ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम कोई और धातु ले आए तब भी करने लगे, तो नियम बना दिया है कि ये धातुएं आगे आएंगी तब, इन धातुओं के पर रहते, ठीक है, तब होगा। जैसे हम गम धातु बोल दें, प्र नी गच्छति, तो नहीं होगा प्रणी गच्छति, प्रणी गच्छति, वहां नी ही बोलेंगे। तो इसलिए गद नद पत पद इनमें से कोई होगी, या घू आदि जो भी हैं, तो यहां ददाती हम बोलेंगे, तो ददाती के पर रहते इस सूत्र ने स्वीकार कर लिया है। अब यहां जब घू कहा इसने, घू किसे कहते हैं, तो ये सूत्र बताएगा घू किसे कहते हैं। बस ये घू संज्ञा का प्रयोजन इन सूत्रों में आएगा, इन उदाहरणों में आएगा, जो उदाहरण हम बनाने जा रहे हैं इन उदाहरणों में घू संज्ञा का प्रयोजन मात्र यही है कि निर्गदनद सूत्र से नकार को नकार करना। इसलिए प्र और नी उपसर्ग साथ में लगाई गई, नहीं तो केवल ददाते की सिद्धि कर लेते, दियते की सिद्धि कर लेते, प्रणी क्यों लगाया? प्रणी यदि नहीं लगाएंगे तो दाधा घोदाप का उदाहरण बनेगा ही नहीं है। दाधा घोदाप का उदाहरण बनाने के लिए घू संज्ञा कर रहे हैं हम, तो घू संज्ञा को पुकारने वाला कोई सूत्र चाहिए, वो निर्गत नद है, और क्या करता है तो वो कार्य भी दिखाना होगा इसका। ये कब पुकारता है घू को, कब लाता है सामने, ये नकार को नकार करने के लिए लाता है, तो आपको नकार भी दिखाना होगा कहाँ है। वो नी ले आए हम, लेकिन नकार को नकार ऐसे होता नहीं, वो निमित्त से उत्तर होता है, तो निमित्त में रेफ और शकार चाहिए, तो वो भी ले आए प्र, इसलिए प्र और नी दोनों लगाए गए। होगी बात स्पष्ट? अब इसकी सिद्धि करेंगे, तो दा धातु अब छठे अध्याय में पहुंच जाओ, जैसे कल बताया था मैंने वहां प्रथम पाद में ही, जहां द्वित्व का प्रकरण है, तो प्र और नी को साथ में लेकर के चलेंगे, और धातु हो गई दा। आगे हम प्रत्यय ले आए थे, इसमें कौन सा प्रत्यय, कौन सा ले आए थे? लट लकार लाए थे ना, और लट के स्थान में सिप आ गया था, और शप आया था उसका शुलू हो गया था, शुलू का तात्पर्य लोक, शुलू का तात्पर्य अदर्शन हो गया था। उसके बाद फिर द्वित्व करने का सूत्र लगाया था, और द्वित्व में जो नियम बताया था मैंने कि जो धातुएं हलादी होती हैं, जैसे दा धातु कैसी है ये, हलादी, तो हलादी धातुओं के तो प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, और अजादी धातु के द्वितीय एकाच को होता है। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य, ये दोनों सूत्र साथ साथ चलते रहते हैं। कहां तक? चंगी तक, 11 संख्या तक। दाशवान साहवान तो फिर ये निपातन है, ये निपात इसमें बने बनाए शब्द पढ़े हुए हैं, और बल्कि ये तो अपवाद है एक प्रकार से। दाशवान साहवान मीढ़वांश्च जो सूत्र है 12वां, ये इस प्रकरण का अपवाद है, ये द्वित्व को रोकने वाला है। अर्थात किसी सूत्र से यहां प्राप्ति हो रही है उसको रोका गया है। जैसे एक शब्द को देख लो, दाशवान, दाश धातु है, और लकार लाए लट, उसके स्थान पर फिर नहीं लिट लकार, लिट लाएंगे, और उसके स्थान पर वसु हो जाता है। और वसु जब करेंगे लिट के स्थान पर होगा तो लिट लकार स्थानी वदा देशो नल विधौ, वो लिट का धर्म सारा आएगा ही उसमें। तो लिट लकार पर रहते लिटि धातु रणभ्यासस्य, ये जो आ रहा है 8 संख्या पर, ये द्वित्व करता है। तो दाश को द्वित्व प्राप्त हो रहा था, इसने रोक दिया है। तो जैसे विद्वस का क्या बनता है, विद्वान, तो दाश वस दाशवान, सह वस साहवान, मीढ़ वस मीढ़वान, कुछ और भी कार्य हुए हैं थोड़े थोड़े इसमें, ये द्वित्व को रोकने वाला है अपवाद। बाकी चंगी तक द्वित्व करने वाले, लेकिन द्वित्व करने वाले सूत्र मैंने कितने बताए थे कल इसमें, इस प्रकरण में 4, 8, 9, 10, 11, और पीछे के सूत्र कुछ व्यवस्थाएं करने वाले हैं। प्रथम दो सूत्र ये बताते हैं द्वित्व होता किसको है, प्रथम एकाच द्वितीय एकाच इत्यादि। तीसरा सूत्र रोक रहा है, नकार दकार रेफ को द्वित्व नहीं होता। गुरुजी जी एक बात जो प्रथम से ना, ये हलादी वाला हो तो प्रथम एकाच का द्वित्व करता है, ये हलादी का मुझे खींच के पीछे से लाए, ये हलादी ले आए दूसरा सूत्र पढ़ करके। दूसरा सूत्र पढ़ो पहले आप, आजादी है इसमें, आजादी है इसमें, तो प्रथम को क्या मिलेगा, हलादी मिलेगा। अब आप यूं भी कह सकते हो कि द्वितीय सूत्र प्रथम सूत्र का अपवाद है। प्रथम सूत्र ने तो प्रसन्न हो रहे हैं, ये आपके प्रश्न से प्रसन्न हो रहे हैं। दुखी हो तो आप, दुखी हो तो आप जो है इन पर थोड़ा आंख दिखाना, हाँ तो अच्छा अच्छा लगता है। आपका प्रश्न, आपका प्रश्न करना जो शैली है वो दूसरों में एक उत्साह लाती है। तो प्रथम सूत्र ने न तो हलादी कहा न आजादी कहा, तो सर्वत्र लग रहा है ये, कहां लग रहा है ये, सर्वत्र। अब सर्वत्र लग रहा है तो इसके क्षेत्र में से आजादी को छीन लिया दूसरे सूत्र ने, तो क्या बचा, ऐसे होता है अर्थ। अपवाद को ध्यान में रखते हुए सूत्र का अर्थ पूरा होता है, ध्यान रखें सदा। और चौथे सूत्र ने यह बताया था कि द्वित्व करेंगे तो प्रथम वाले का नाम क्या होगा, पांचवें ने बता दिया कि दोनों का नाम अभ्यस्त होगा, ये हो गए। और छठा सूत्र एक अलग ही है, केवल यहाँ एक अभ्यस्तम का प्रकरण चल पड़ा इसलिए उसको यहाँ रख दिया है, ये कोई द्वित्व का सूत्र नहीं है यहाँ पर, केवल अभ्यस्त संज्ञा करने के कारण से इसको ले आए, जक्षित्यादे दया षट, ठीक है। हाँ वो केवल एक, जैसे मैंने पीछे कल बताया था कि ज्योत्यादि श्लोक क्यों डाल दिया वहां, प्रकरण चल रहा है लुक का, और आगे भी जाएगा वो लुक आगे भी जाएगा, ज्योत्यादि श्लोक से आगे भी जा रहा है, तो बीच में ये श्लोक कहां से आ गया, तो इसलिए कि शपह का प्रकरण आ गया था, वो शब को दोबारा न कहना पड़े, यहां अभ्यस्तम को न कहना पड़े, इसलिए यहां डाल दिया इसको। फिर आगे सातवां सूत्र, फिर ये कुछ और कार्य कर रहा है द्वित्व के साथ साथ। इसका उदाहरण बनता है तू तू जाना, द्वित्व भी करता है लेकिन अभ्यास को दीर्घ भी साथ में करता है, इसलिए बनाया गया है। अब ये जो चार सूत्र हैं ये हैं मुख्य इस प्रकरण के। तो इन चार में सबका अलग अलग विषय है। लिट लकार जब भी आएगा तो ये आठवां लगेगा, सन और यंग लाएंगे तो नवां लगेगा, और श्लू कह करके जहां किसी प्रत्यय को हटाएंगे वहां ये श्लू लग जाएगा, और चंग प्रत्यय जब चिली के स्थान में लाते हैं वहां ये ग्यारहवां सूत्र चंगी लग जाएगा। ठीक है, हमें कौन सा लगाना है यहाँ? श्लू। अब श्लू, अब इन चारों को जब भी लगाएंगे आप तो एक समानता देखें पहले चारों में क्या है, कि आठवें सूत्र में जो चार में पहला है इसमें धातु हो कहा गया है, ये धातु अगले तीनों में भी जा रहा है, तो क्या समानता हुई कि ये चारों सूत्र धातु को द्वित्व करते हैं और हमारे पास में ये दा क्या है? धातु ही है, पहली बात। अब इन चारों सूत्रों में हलादी को प्रथम, हलादी के प्रथम एकाच को, अजादी के द्वितीय एकाच को ये आप चारों में घटाएंगे, ये समानता हो गई। विषमता क्या है कि सबकी शर्तें अलग अलग हैं परे होने वाली, कि कोई कह रहा है लिट लकार परे हो, कोई कह रहा है चंग परे हो, कोई श्लू परे हो। श्लू परे हो का अर्थ क्या है? श्लू कोई वस्तु का नाम नहीं है, आदर्शन का नाम है। अब आप ढूंढोगे कहां कहां है श्लू, ये दा के आगे तो श्लू है ही नहीं कहीं पर, ये सबका हटना ही श्लू है, तो श्लू परे रहते, अर्थ भाई होगा परे रहते ही ऐसे बोलते हैं, जैसे लुक तद्धित लुकी, तो परे रहते। और संयंग हो जो है ये सप्तमी नहीं है। देखो श्लव में सप्तमी है, लिटी में सप्तमी है, चंगी में सप्तमी है, संयंगों में षष्ठी है, तो षष्ठी है तो हम कैसे अर्थ करते हैं फिर, कि सन्नंतस्य यंगंतस्य धातु हो, और धातु बन ही जाती है सन और यंग करके, ये तो प्रसिद्ध ही है, जान पता होगा ही आपको सनाद्यंता धातव है। सन्नंतस्य यंगंतस्य धातु हो प्रथमस्य एकाच, हलादेह प्रथमस्य एकाच, अजादेह द्वितीयस्य एकाच, ये परे रहते कुछ नहीं बोलता है, सन्नंत यंगंत होना चाहिए, बस इतनी ही शर्त है इसकी, करेगा द्वितीय परे आप चाहे कुछ भी ले आओ, कोई सा भी लकार ले आओ, सर्वत्र द्वित्व होगा, करेगा ये, आपके में कुछ नहीं है, इधर है। तो इस तरह से ये श्लू सूत्र यहां लगाएंगे, अब अर्थ क्या बन जाएगा, श्लू परे रहते धातु के, हलादी धातु के प्रथम एकाच को, अजादी धातु के द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। यहां कौन सा लगेगा, प्रथम एकाच या द्वितीय एकाच, हलादी है या अजादी है? तो एक ही बात बोलनी, हलादी के प्रथम एकाच ही घट गया यहां पर, तो अब कर दें द्वित्व, अब तो कोई समस्या नहीं है। आप क्या करें, क्या समझ में नहीं आया था वो आप बताओ ना, या जो समझ में नहीं आया था वही समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रकरण निकल के बाद निकल गया, अच्छा अच्छा हुआ निकल गया। तो ता और ये दा, अब दो बार बोलेंगे ठीक है, ये प्राणी अपने स्थान पर रहेगा ही, और ये गया, यही अर्थ होता है द्वित्व का, द्वयोर भाव द्वित्वम, दो का होना, तो दो करेंगे पहले हम तभी तो होगा दो, श्लू से ही द्वित्व हुआ है, तुम किसे चाह रहे थे? हाँ चार में यही लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सबके विषय अलग अलग हैं, बिल्कुल कोई किसी में कंबाइन नहीं होना है, सबने अलग अलग अपने क्षेत्र बना लिए हैं, जैसे आप लोगों ने बैठने की जगह बना ली है अपनी अपनी अलग अलग। तो इस तरह से यहाँ प्रथम एकाच को द्वित्व हुआ, लेकिन ये दकार का क्यों हो गया द्वित्व, फिर बात हो रही थी एकाच की, अच की, अच को द्वित्व करना है ना, तो एकाच, इसमें दो तरह से हम समास कर सकते हैं, एकश्च असौ अच एकाच, कर्मधार है वही अच, वही एक और वही अच, तो केवल आ को द्वित्व होगा, और एक अच यस्मिन, एक अच है जिसमें, अब इसमें तकार भी शामिल हो गया। पीले कपड़े और केवल पीले कपड़े, पीले कपड़े ले आओ और पीले कपड़े वाले को ले आओ, तो क्या अंतर है दोनों में? एक में कपड़े आएंगे, एक में कपड़ा सहित कुछ और भी आएगा। तो एक अच और एक अच वाला, तो एक अच वाले में दकार भी आ गया और वो भी दोनों तरफ के ले लेते हैं। जो अच होता है उसके दोनों ओर के सारे व्यंजन सारे हल साथ में आ जाते हैं, क्योंकि समुदाय है ना पूरा, एक अच यस्मिन, एक अच है जिसमें, तो पूरा समुदाय आ जाएगा। समुदाय में इधर के भी हल इधर के भी हल, अब यहां तो केवल दा है, इधर तो हल है ही नहीं कोई और है? आगे तो शुरू परे है, तो दा को द्वित्व हो गया। अब द्वित्व करते ही पहला कार्य आपको इसी प्रकरण में बता दिया गया है, वो यहीं से निपटा लेते हैं। पहला कार्य कौन सा? पूर्वाभ्यास, कि जब भी द्वित्व करेंगे तो ये सूत्र साथ में अवश्य लगा लेना, उसके बाद और कहीं जाना यहां से निबट करके। तो अभ्यास नाम इसका हो गया दा का। अब अभ्यास नाम पढ़ते ही आपको तुरंत ये दूसरे जोन में भेज देगा। वो जोन कहां पर है? सातवें अध्याय का चौथा पाद, अभ्यास का प्रकरण, और वो भी लंबा प्रकरण है। जहां से प्रारंभ होता है तो वो वहां तक सांस नहीं लेता जहां तक कि पाद समाप्त न हो जाए, सीधा वहां तक पहुंचेगा ईच गणा तक। अत्र लोपो भ्यासस्य, मिल गया प्रकरण। यहां से लेकर के ये प्रकरण चलता है ईच गणा सूत्र तक, पाद की समाप्ति तक। तो इस प्रकरण में अत्र का तात्पर्य, ये कुछ सूत्र पीछे आए हैं इसमें। वैसे मैं इस सूत्र का अर्थ यहां कोई आवश्यक नहीं है बताना, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि अत्र का अर्थ क्या करेंगे यहां पर। इसको अभ्यास का प्रकरण इसलिए बोलते हैं कि अभ्यास से की निवृत्ति आगे जा रही है, लेकिन ये सूत्र स्वयं क्या करता है? ये भी एक प्रश्न उठता है मन में, आएगा ही आपके, कि ये सूत्र स्वयं क्या करता है? तो स्वयं तो यह अभ्यास का लोप करता है। क्या करता है? स्वयं अभ्यास का लोप करता है ये, क्योंकि सूत्र में स्पष्ट है लोपः अभ्यासस्य। 58 सातवें अध्याय के चौथे पाद में। आप अष्टाध्यायी बदल क्यों नहीं लेते हो? अब तो 20वीं सदी आ रही है, 21वीं है, 20वीं का है वो, नहीं 20वीं चल रही है अभी तो, है? हाँ 21वीं आ तो गई, तो आप 20वीं सदी की अष्टाध्यायी छोड़ दो, 21वीं की ले लो। तो वो संस्कार डिलीट कर दो, ये नए फीट कर लो। नहीं, इनको ये डर है ना कि वो संस्कार डिलीट किए तो कहीं चित्त जो है खराब ना हो जाए कहीं। कभी कभी डिस्क खराब हो जाती है ना, पुराना डिलीट करके नया जमाना नहीं, तो रिप्लेस करो फिर। रिप्लेस करेंगे तो डर नहीं है, डिलीट मत करना, रिप्लेस कर देना। वो समय है नहीं याद करने का ना, तो नहीं जाएगा तो लेक्चर। तो ये सूत्र अभ्यास का लोप करता है, कहां करता है? कि अत्र, तो अत्र से तात्पर्य यहां जो पीछे सूत्र आए ना, ये सनी मीमा से लेकर के और ये आप ज्यप्यधामी दम्भैच मुचह अकर्मकस्य गुणो वा, ठीक है यहां तक है? तो ये अभ्यास का इनमें लोप कर देता है। चलो ये बात खत्म हो गई। अब ये अभ्यास से निवृत्ति आगे जाती है पाद के अंत तक, इसलिए इसको अभ्यास का प्रकरण बोलते हैं। और इसी में अत्र लोपोभ्यास के ठीक आगे पहला ही सूत्र ह्रस्व और दूसरा हलादि ही शेष, इनमें सबसे अधिक लगने वाला इस प्रकरण में इस प्रकरण में सबसे अधिक लगने वाला सूत्र हलादि शेष है। और ये क्या कहता है? ये कहता है हल आदि ही शेष, आदिर हल शिष्यते, आदि का हल शेष रहता है। जैसे कभी कभी इनडायरेक्टली बात करते हैं ना घुमा फिरा करके, तो इसने कहा कि आदि का हल शेष रहता है, औरों का लोप होता है, ये नहीं कह रहा है। कहता है ऐसे कहेंगे थोड़ा बुरा लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव सोच लगते हैं ना, तो ये पॉजिटिव सोच रखने वाला सूत्र है। ये भी तो कह सकता था कि औरों का हल, औरों का लोप होता है, इसने कहा नहीं, वो अपने आप समझ लेना, आदि का हल शेष रहता है, तो औरों का लोप होता है तो अर्थ निकल ही आएगा फिर। गिलास भरा हुआ है कि खाली है आधा? पॉजिटिव सोच कौन सी है? भरा हुआ है, जिसको भरा हुआ दिख रहा है, जो शेष है वो दिख रहा है इसको, जो गया उससे मतलब नहीं। तो हलादि ही शेष है, लेकिन ये कब लगेगा? जब कई हल हों, एक से अधिक हों, तभी तो लगेगा। ये यहां कितने हैं? अभ्यास में ही देखना है सारी बातें, अब ध्यान रखना, इसको छोड़ देना बिल्कुल। पूर्वोभ्यास पहला वाला अभ्यास है, तो ये लगेगा यहां नहीं लगेगा, क्योंकि यहां दो हल है ही नहीं, दो तीन चार जितने भी हों, एक से अधिक होने चाहिए तब लगेगा। यहां तो है ही एक, आदि में ही है बस। अब दूसरा सूत्र ह्रस्व है, ये लगा देंगे। ह्रस्व कब लगाते हैं? जब दीर्घ हो अभ्यास में कोई, अब पहले से ही ह्रस्व है तो क्यों लगाएंगे? तो इस ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व कर लिया, अब बन गया द और ये हो गया दा, ये तो बन गया आपका ददाति, बन गया ना। अब प्र और नी इसके पूर्व जो आ रहे हैं, तो इनका कार्य है, तो ददाति बनने के बाद प्र और नी इसके साथ में जोड़ेंगे, प्र और नी साथ में जोड़ेंगे, तो प्र और नी साथ में कैसे जोड़ते हैं? अर्थात जिनका नाम ये उपसर्ग रखा है, उपसर्ग क्रिया योगे सूत्र ने, इनका उपसर्ग नाम यूं ही नहीं पड़ गया, इनका वास्तव में नाम क्या है? निपात। ध्यान से सुनना मेरी बात के लिए, इनका नाम वास्तव में क्या है? निपात। किस सूत्र से? प्रादयः। अब हम योग विभाग करके ही बोल रहे हैं, प्रादयः सूत्र से इनका वास्तविक नाम है निपात, और बाद में अव्यय हो जाएगा वो चीज अलग रही। लेकिन उपसर्ग नाम इनका कब होता है? तो अगला सूत्र कह रहा है उपसर्गा क्रिया योगे, पहले अध्याय में है, चौथे पाद में, चौथे कॉलम के अंत में, प्रादय प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे। इसमें एक ही सूत्र है, तो इसमें अर्थ दो करेंगे इसके, पहले प्रादय का अर्थ करेंगे कि प्र आदि निपात संज्ञा वाले होते हैं, प्राग ऋश्वरान निपाता, ये निपात का प्रकरण है, ये भी एक प्रकरण लिख लो इसको भी, निपात संज्ञा का प्रकरण प्राग ऋश्वरान निपाता से प्रारंभ हो जाता है। कहां तक जाएगा ये सूत्र स्वयं बता रहा है, कहां तक जाऊंगा मैं? प्राग ऋश्वरात, ऋश्वर से, ऋश्वर से पहले पहले निगरीश्वर अधिरीश्वर जो आ रहा है अगले पृष्ठ पर, दूसरे कॉलम में, अगले पृष्ठ पर दूसरे कॉलम में आ रहा है अधिरीश्वरे, यहां तक चलता है ये। तो इस तरह से ये निपात संज्ञा का प्रकरण है, तो प्रादय का अर्थ हो गया प्र आदि की निपात संज्ञा होती है, प्रादि गण है ये, गण कहां मिलते हैं हमें? गण पाठ में अथवा काशिका में, उस गण में ये 22 संख्या में पड़े हुए हैं। लेकिन उपसर्ग नाम इनका होता है जब क्रिया का योग हो जाए, लेकिन क्रिया का योग हो जाए तो कैसे हो जाए क्रिया का योग? क्रिया के साथ में हम इनको बोलें तो वहां भी एक नियम निर्धारण करना पड़ेगा कि क्रिया के साथ में बोलें तो जैसे दा क्रिया है ये ददाती क्रिया है तो हम इधर को बोलेंगे या इधर को बोलेंगे, किधर लिखें इसके लिए। तो इसी प्रकरण में एक सूत्र आता है अगले पृष्ठ पर पहले कॉलम में नीचे की ओर, ते प्राग धातु हो। ते अर्थात वे कौन, कौन केवल उपसर्ग नहीं गति भी है इसमें, गतिष्ठ सूत्र है ना, ये संज्ञा सूत्र है, ये भी गति संज्ञा जिनकी की है, निपात संज्ञा जिनकी की है। वे कहां आते हैं, प्राग धातु, धातु से पहले, इसलिए इधर को लिखते हैं इनको हमेशा धातु से पूर्व में। लेकिन केवल ये लौकिक नियम है, वेदों में बदल जाएगा, वो आगे सूत्र आए रहे फिर ये छंदसी परेपी व्यवहिताश्च ये दोनों। तो प्रादय उपसर्ग क्रियायोगी ने इनकी उपसर्ग संज्ञा की, ठीक है। और उपसर्ग संज्ञा भी यहां क्यों करनी पड़ रही है, तो ये जो हम आठवें अध्याय का सूत्र लगाएंगे णकार करने के लिए, इसको फिर एक बार निकालो, आठवें अध्याय का जो सूत्र लगाया था पहले नेर गद नद, इसमें एक अनुवृत्ति और आ रही है और वो अनुवृत्ति है चौदहवें सूत्र से उपसर्गात, दिख गया। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, यानी कि ये जो निमित्त है रेफ और शकार ये उपसर्ग में आने चाहिए, तो प्र और नी दो हैं इसमें और प्र में है रेफ ये, और प्र का नाम उपसर्गाह क्रिया योगे से उपसर्ग रख लिया गया है, इसलिए अब ये निमित्त उपसर्ग में स्थित है। उससे उत्तर नी के नकार को नकार करेगा ये, और कब करेगा, घू परे रहने पर, तो घू परे है यहां, ठीक है। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर नी का नकार आ गया, उसको नकार कर दिया। अब क्या रह गया समझने को, बताओ, बन चुका है ये प्रणित दाति, हो गया कार्य पूरा। अब दूसरा बनाना है प्रणित दधाति। अब प्रणित दधाति में क्या करेंगे हम कि इसमें धातु को बदल दो केवल, तो क्या लिखेंगे यहां पर, धा दुधाएं धारण पोषण यो हो, और पहले क्या था, दुधाएं दाने, अनुबंध दोनों में एक जैसे हैं, तो दुधाएं में से डू हटा दो और इकार हटा दो, अनुबंध है दोनों, धा रह गया, बाकी प्रक्रिया सब वही है, शप आएगा शलू हो जाएगा और शलऊ सूत्र से द्वित्व हो जाएगा, ठीक है। यहां भी प्रथम एकाच है, एकाच यस्मिन, पूरे धागु द्वित हो गया, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा और ह्रस्व सूत्र से अभ्यास के प्रकरण में ह्रस्व लगाया था अभी, अब ध्यान आ रहा है, जल्दी नहीं बोलूंगा मैं, अब जल्दी ध्यान आ गया, तो ये हो गया ध और ये हो गया धा। अब उसी प्रकरण में फिर पहुंचो, अब ये काम और करना होगा यहां अभ्यास के ही प्रकरण में। देखो अभ्यास का जो प्रकरण है ये मैंने पीछे भी एक बार बताया था अभ्यास का प्रकरण, और उस दिन ये भी बताया था कि अभ्यास को कार्य करने वाले जो सूत्र हैं सारे इस प्रकरण में, इनके अतिरिक्त एक स्थान पर एक सूत्र और है जहां अभ्यास का नाम लिया गया, अर्थात अभ्यास में कुछ कार्य करता है वो, कौन सा है वो सूत्र, इसी अध्याय इसी पाद में, आठवें अध्याय में पहुंचो, आठवें अध्याय के चौथे पाद में, आठवें अध्याय के चौथे पाद में अंतिम पृष्ठ पर ढूंढो कहां पर है अभ्यास जिसमें नाम आया हुआ है, अभ्यासे चर्च, मिल गया, बस यही है सारे सूत्र, यानी एक सूत्र ये है अभ्यास में काम करने वाला और दूसरा ये प्रकरण पूरा देख ही लिया आपने, तो हमें ये सूत्र लगाना है अब अभ्यास चर्चा अनवृत्ति इसमें से ऊपर से ले लो जश की और झलाम की। अब जश की झलाम की अनवृत्ति लेंगे तो जश में भी प्रथमा है इधर चर में भी प्रथमा है, दो प्रथमा हो गई ना, तो कैसे जोड़ेंगे दोनों को, इसलिए सूत्र में चा लगाया है, यानी कि दो आदेश करेगा ये, जश आदेश भी करता है ये, चर आदेश भी करता है, किन के स्थान में, षष्ठी पकड़ो कहां पर है, झलाम, झलों के स्थान में, ये झल कहां होने चाहिए, सप्तमी देखो अभ्यासे, ये पर सप्तमी नहीं है, अभ्यासे माने अभ्यास में विद्यमान, अभ्यास में विद्यमान झल के स्थान में, जश और चर दो आदेश होते हैं, यहां एक आदेश हो जाए तभी आफत आ जाती है, कैसे छंटनी करें, यहां दो दो आ गए हो, जश भी और चर भी, तो छंटनी करने का नियम तो वही है, एक ही रहेगा, स्थाने अंतर तमह लगाएंगे। अब यहां अभ्यास है ध, झल क्या है इसमें, धकार, झभें घढ़धश, झ से लेकर के हल सूत्र तक, तो ध आ गया उसमें नहीं, घढ़धश, इस झल के स्थान में चर और जश ये दोनों आपके पास में है, इनमें से जो उपयुक्त हो जाए स्थाने अंतरतमह सूत्र के द्वारा, जो फिट बैठ जाए उसको लगा लो। पहले चर में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, चट त क प श श स, बस इसमें यदि स्थान की दृष्टि से देखें तो ध का स्थान क्या है, झ का स्थान भूल गए, ध का दंत, तो दंत स्थान वाला चर में कौन सा है, त है, तो तकार आने लगेगा, लेकिन छटनी करते समय जितने उम्मीदवार हैं सबको रखेंगे ना सामने, आपको जश को भी तो सामने रखना होगा, पहले जश और चर दोनों को रखना होगा। अब जश में कितने हैं, जश में ऐसा कौन सा है जो इसके स्थान वाला है, तो जश में देखते हैं तो ज ब ग ड द पांच ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो पांच ये और चटा त क प श स ये, तो इनमें इसमें से मिला तकार, उधर से मिला दकार, अब तकार दकार में तुलना करो कि अधिक उपयुक्त कौन सा है, तो स्थान की दृष्टि से दोनों उपयुक्त हैं, तो स्थान मात्र से बात नहीं बनी, स्थान से छटनी की तो दो आ गए द और त। अब क्या करेंगे, चार प्रकार से करते हैं उसमें, स्थान अर्थ गुण प्रमाण, स्थान से सिद्ध नहीं हो पाया, अर्थ यहां कोई होता नहीं वर्णों का, ऐसे एक एक वर्ण का कि ध का ये अर्थ है तो वो अर्थ त में से या द में से निकल रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे, गुण पे आ जाएंगे। अब गुण से तात्पर्य वहां क्या लिया गया है, प्रयत्न, और विशेष करके बाह्य प्रयत्न, क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न से निर्णय नहीं हो पाएगा, तो बाह्य प्रयत्नों में ध है घोष प्रयत्न वाला, घोष और भी नाम में मैं घोष बोल रहा हूं केवल अभी। अब त में और द में, त है अघोष, द है घोष, हो गया, बस हो गया निर्णय। तो ध के स्थान में अभ्यासे चर्चा से क्या बोलेंगे, क्या हो गया, जश। अब चर नहीं बोलना, चर भी करता है ये, जश भी करता है, जश हो गया। तो द धा ती बन गया। अब आगे वही प्रक्रिया, प्र और नी लाएंगे, उपसर्गाह क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा, ते प्राग धातु से उसकी उपस्थिति कहां रखना है, और नेर गद नद सूत्र से नकार को नकार, प्रणी दधाति। आगे है प्रणी दीयते, प्रणी दीयते, ठीक है। अब प्रणी दीयते में धातु यही है दा, और लकार भी यही है, अच्छा, लकार लाते ही कौन सा सूत्र लगाते हैं, ये मैंने प्रश्न कल भी उठाया था आपके सामने। और क्या करते हैं सूत्र से निर्णय? कर्म में करेंगे, कर्ता में करेंगे, भाव में करेंगे। ठीक है, तो किस में करें? यहाँ दीयते, बनाया रूप देख लेते हैं। प्रणी दीयते, अर्थ क्या है? दिया जाता है, हैं? अच्छी प्रकार से, प्रकर्ष रूप से, निकार्थ निश्चय से कुछ दिया जा रहा है। तो दिया जाता है क्या, कोई वस्तु है, वो कर्म ही बनेगी इसकी। तो क्रिया किसको कह रही है? कर्म को। जैसे वहां था प्रणी ददाति, अच्छी प्रकार से निश्चय से कोई देता है, तो देता है कौन? कर्ता। कर्ता में आ गया लकार। दिया जाता है कौन? कर्म। तो कर्म में आएगा लकार। ये निर्णय पहले ही कर लिया। क्या लाभ होगा इस निर्णय से? इस निर्णय से ये लाभ होगा कि अब जो तिप्तस जी आएंगे लकार के स्थान में, उसमें आत्मनेपद और परसीपद दो भाग जब करेंगे, तो वहां आपको आत्मनेपद लाना है या परसीपद लाना है, ये निर्णय इसी आधार पर होगा जो लह कर्मणी सूत्र से हमने पहले ही निश्चय कर लिया था कि कर्म में हम लाए हैं इसको। तो कर्म में जब लकार आता है तो उस अवस्था में भाव कर्मणो हो, पहले अध्याय में सूत्र है ये, अनुदात अंगिता आत्मने पदम, आत्मने पद के प्रकरण में दूसरा ही सूत्र कि भाव और कर्म में क्या आत्मने पद होता है। तो अब आत्मने पद के प्रत्यय आएंगे नौ, उनमें छटनी करते हुए हैं पुरुष संज्ञा, वचन संज्ञा और फिर द्वे कयोर द्विवचने एक वचने, तो कौन सा प्रत्यय आएगा फिर? त। तो लट के स्थान पे आ गया त। और शब भी आएगा, क्यों आया शब जरा बताएंगे? ये प्रत्यय त शब आएगा क्या? त प्रत्यय किसमें है? ये हैं कर्म में। और शब कब आता है? कर्ता वाची सार्वधातुक प्रत्यय परे हो, तो कर्तावाची है ये नहीं है, सार्वधातुक है, है तो आधी बात मिली आधी नहीं मिली, इसलिए शब को नहीं ला सकते ना, तो शब को हटा देते हैं। अब ये लाए हैं हम कर्म में, कर्ता में नहीं लाए, सीधी सी बात है। तो सामान्य सूत्र जो यहां पर है, क्योंकि शब नहीं है सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र है इस प्रकरण में सार्व धातु के यक, क्योंकि इसने सार्व धातु के साथ में कोई अन्य विशेषण नहीं लगाया है, तो यह अधिक व्यापक हो गया। कर्तरी शब्द ने क्या किया कि सार्व धातु के साथ साथ कर्तरी को और जोड़ दिया, तो इसको कितने मिलेंगे सार्व धातु का? देखो पहले वाले को कितने मिल रहे थे सार्व धातु, सारे जितने भी सार्व धातु के हैं, इसको कितने मिलेंगे? जो कर्ता में आएंगे वो मिलेंगे, जो भाव में और कर्म में आएंगे वो नहीं मिलेंगे। अब ये है तो सार्व धातु, लेकिन ये कर्ता में नहीं आया है, ये कर्म में आया है, तो कर्तरी शब्द तो यहां लग नहीं पाएगा। तो इसको यू भी कह सकते हैं कि सार्व धातु के यक का कर्तरी शब्द अपवाद है, हो गया ना, क्योंकि सार्व धातु को तो ये भी ले रहा है और पूर्व सूत्र भी ले रहा था। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से विधान करने कर्ता में अपवाद है। तो सामान्य रूप से विधान किया हमने कि सार्व धातु प्रलय यक होता है, ये सामान्य रूप से ही कहा है। इसने कहा नहीं नहीं, सारे सार्व धातु के प्रलय यक नहीं होता है, यदि कर्ता में सार्वधातुक है तो फिर यक नहीं तो शब होगा, आपको यक करना है तो और प्रत्यय पकड़ो जो कर्ता में न हो, तो हमने कर्म वाला ले लिया सार्वधातु, तो आ गया यक, सार्वधातु के यक, यक का बचेगा यक। ठीक है, क्या यहां ज्योत्यादिभ्य शुलू लगाएं, क्योंकि धातु तो ज्योत्यादि गण की है, ये धातु ज्योत्यादि गण की है, तो ज्योत्यादिभ्य श्लू लगेगा क्यों? शुलू हुआ ही नहीं, शक नहीं हुआ, शक ही नहीं है तो शुलू किसका करेंगे, यक्का थोड़ी करेगा शुलू वो, इसलिए वो भी गया। अब जब श्लू चला, श्लू नहीं हुआ तो क्या हम द्वित्व प्रकरण से श्लू सूत्र को लगाएंगे, वो भी गया, यहां द्वित्व का झंझट भी नहीं है, ठीक है। तो दा या और त, अब ये जो आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं, ये आत्मने पद के प्रत्यय इनके टी भाग को अगर हम टित लकारों के स्थान में लाते हैं तो टित आत्मने पदानाम टेरे, टित लकारों के स्थान में जो प्रत्यय आएंगे हैं, कौन से आत्मने पद के, परस्मै पद के नहीं, उनके टी भाग को टित आत्मने पदानाम टेह ए, आत्मने पद के यानी टित के स्थान में जो आत्मने पद, उन आत्मने पद के टी भाग को ए आदेश हो जाता है, एकार। टी किसे कहते हैं, अचो अंत्यादि टी, अंतिम अच, और उसके आगे कोई हल आ रहा है तो वो भी उसी में सम्मिलित हो जाएगा। तो ये है टित लकार के, लट लकार के, लट टित है, टित लकार के स्थान में आत्मने पद का प्रत्यय आया, इसका टी भाग कितना है अ, इसको हो गया ए। दूसरी बात, ये जो त प्रत्यय है, ये क्या नाम है इसका, सार्वधातुक है या अर्धधातुक है, तिंगषित सार्वधातुकम, क्या ये पित है अपित है, और पूरे के पूरे नौ प्रत्यय आत्मने पद के इसमें कोई भी पित नहीं है, और ऐसा सार्वधातुक जो पित नहीं होता है वो कैसा बन जाता है, किसके समान बन जाता है, ङित के समान, सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुक ङित के समान बन जाएगा। तो इस तरह से ये आत्मने पद के पूरे नौ प्रत्यय ये ङित कहलाते हैं, और परस्मी पद के कितने प्रत्यय ङित कहलाएंगे, नौ में से, नौ में से छह, तस झी थस थ वस मस, बस ये तो नौ और छह पंद्रह, पंद्रह प्रत्यय ङित होते हैं, ये ङकार लगा नहीं है, ङित के समान अतिदेश कर दिया गया है, ठीक। नहीं, यहां कृत अकृत से कोई लेना देना नहीं है, कृत हो या न हो, बहुत से प्रत्यय कृत होते हुए भी ङित बन जाते हैं, जैसे शना शनु शनम, यानी कि शित होने मात्र से बनेगा सार्वधातुक, और अपित होने से बनेगा, अपित सार्वधातुक होने से बनेगा ङित, वो चाहे कृत हो या न हो, ये कृत नहीं है, क्यों, कृत अतिंग, तिंग को छोड़ के कृत बनते हैं, ये तिंग में आ गए, तो कृत से यहां कोई लेना देना नहीं है, सूत्र है सार्वधातुकम अपित, बस। तो ये ङित हो गया, ये प्रत्यय ङित हो गया। अब ङित होने से परिणाम क्या निकलेगा इसका, तो सूत्र निकालो छठे अध्याय में अंगस्य के अधिकार में चौथे पाद में, और सूत्र है 66 संख्या पर, मिल गया, तो 66 संख्या पर सूत्र है घू मा स्था गा पा जहाती और सा, कितनी धातुएं हैं इसमें, देखो घू में छह आ गई, हमारा घू वाला प्रकरण चल रहा है, फिर मा स्था गा पा चार ये हो गई, चार और छह दस, जहाती एक, जहाती का तात्पर्य हा धातु, और सा, सा क्या है ये, शो अंत कर्मणी धातु दिवादिगण की, तो इन इतनी धातुएं दस और दो बारह, बारह धातु है, षष्ठी है ये अंग है ये है? ऐसे जो अंग है ये बारह धातु है, इनके स्थान में षष्ठी है ना, इनके स्थान में ऊपर से आ रहा है ईत, ईद्यति से ईकार आदेश हो जाता है। कब होता है, कब पर रहते, तो कहा हली हल पर रहते, लेकिन हली अकेला नहीं है, ये पीछे से अनुवृत्ति एक और आ रही है। किसकी आ रही है, इंगिति पकड़ो, कहाँ से आ रही है, 63 संख्या से, दीगो युडची इंगिति। अब किंगिति में भी सप्तमी, हली में भी सप्तमी, कैसे होगा, कैसे बोलेंगे, किंगिति हल के परे। देखो हल क्या है, ये हल क्या है, कोई एक वर्ण, हलों में आने वाले कोई भी एक वर्ण, और जब कोई भी एक वर्ण होता है तो उसे क्या कहते हैं, अल। कोई भी एक वर्ण होता है तो क्या कहते हैं उसको, अल। और अल विधि जब हो रही हो और वहां सप्तमी आ जाए, जैसे हली में सप्तमी है, हम एक ही वर्ण को तो पकड़ेंगे यहां, और एक वर्ण को कहते हैं अल। तो एक परिभाषा है, यस्मिन विधिस तदादौ अल ग्रहणे, कि कहीं पर सप्तमी यदि आ रही है और वहां अल का ग्रहण किया गया है, अल का ग्रहण का तात्पर्य अल प्रत्याहार मत ले लेना, पूरा ग्रहण किया गया हो, केवल एक वर्ण मात्र में कार्य करना है, एक वर्ण के परे रहते कोई कार्य करना है, तो वो एक वर्ण परे रहते अर्थ नहीं होता है फिर वहां, उसमें तदादि शब्द यानी कि आदि शब्द और जोड़ देते हैं, वह वर्ण आदि में है जिसके, ऐसे करके बोलते हैं। तो यहां हली को बोलेंगे हलादौ, हली में सप्तमी है ना, तो हल के साथ में आदि और जोड़ दो, हलादि, अब करो सप्तमी इसमें, यानी हल आदि में है जिसके, ऐसा प्रत्यय परे हो। अब ऐसा प्रत्यय परे होगा वो भी कैसा होगा, तो ऊपर से आ रहा है किंगिति, उसको भी जोड़ दो। अब सूत्र का अर्थ हो गया हलादौ किंगिति, हल आदि कितंगित प्रत्यय पर रहते, कित हो या ंगित हो, कैसा है ये, कैसा है ये, कित है या ंगित है, ंगित है ये। सार्व धातु के यंग सूत्र है या सार्व धातु के यक है, तो कित है, और हलादि है क्या, पहला वर्ण इसका हल में आ रहा है, तो हलादि कितंगित परे रहते, जो धातुएं गिनाई हैं घू से लेकर के और आगे सब, इनको ईकार हो जाता है। तो यहां ये सूत्र घू, जब कहा इसने घू किसे कहते हैं, दाधा ग्वदा, काम हो गया इसका पूरा, इसने बता दिया घू इसको कहते हैं, तो ये घू है ये, तो इस सूत्र ने ईकार किया किसको, घू को, ये घू है अब ये, तो अलवंत्यस्य के नियम से, अलो अंत्यस्य के नियम से अंतिम अल है, अंतिम अल क्या है, दा में आ, उसको ई हो गया, तो दीयते। तो देखो यहां घू संज्ञा की दो बार आवश्यकता पड़ेगी, एक तो ये हो गया दीयते में ईकार करते समय घू संज्ञा की आवश्यकता हुई, दूसरा अब नेर गद नद फिर वही सूत्र लगाएंगे, वहां भी घू पड़ा गया है, तो दो दो बार नाम पुकारा गया यहां, तो ठीक है, तो प्रणी दीयते नकार को नकार हो गया, ठीक है, ऐसे ही प्रणी धीयते अच्छी प्रकार से निश्चय से धारण किया जा रहा है, वहां केवल अभ्यास के प्रकरण में, वो अभ्यास के प्रकरण में नहीं, अभ्यास में जाना ही नहीं है, अर्थात वही सूत्र जितने यहां लगे हैं अभी पूरे वही लगेंगे, एक भी कम नहीं और एक भी अधिक नहीं, वहां भी इकार हो जाएगा। और क्या है आगे, प्रणिदाता प्रणिधाता, अभी सिद्धियां और रह गई हैं इसकी, अब इनको फिर देखेंगे। प्रणोध्वनि ओ